Met mijn grote rode schoenen en mijn grote rode neus laat ik alle mensen lachen. Niemand neemt me serieus, maar dat kan me niet schelen, want daar geniet ik van. Ik voel me de beste met mijn flodderige bakkie aan. Mensen lekker laten lachen is voor mij de beste leus. En dat doen ze om mijn grappen en mijn grote rode neus. Ik was nog maar net geboren, ik had mijn eerste luier aan. Begon mijn vader hard te lachen toen hij voor de wieg kwam stap. Jongens, moet je nou eens kijken, anders denk je dat ik lieg. Maar er is een klauw geboren, kijk, hij ligt hier in de wieg. Met mijn grote rode schoenen en mijn grote rode neus laat ik alle mensen lachen. Niemand neemt me serieus, maar dat kan me niet schelen, want daar geniet ik van. Ik doe me de beste met mijn flodderige bakkie Jan. Mensen lekker laten lachen is voor mij de beste leus. En dat doen ze om mijn grappen en mijn grote rode neus. Nou, de mensen laten lachen is voor mij niet moeilijk hoor. Vertel hem op, ik maak een grapje. En ze lachen al in koor. Je moet alleen wat opgewekt zijn en niet al te serieus. Maar het meest moeten ze lachen op mijn grote rode neus. Met mijn grote rode schoenen en mijn grote rode neus laat ik alle mensen lachen. Niemand neemt me serieus, maar dat kan me niet schelen, want daar geniet ik van. Ik voel me de beste met mijn flodderige bakkie Jan. Mensen lekker laten lachen is voor mij de beste leus. En dat doen ze om mijn grappen, ja dat doen ze om mijn grappen. Maar het meeste om mijn grote rode neus.